وصول کرنا چاہے تو وصول کر سکتا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں بخاری. امام شافعی اور حنابلہ ایک قول میں کہتے ہیں کہ ساتھ بغیر سلطان کے جائے. ابن بطال نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے. متاثرین احناف کہتے ہیں کہ قصاص بغیر سلطان کے جائے. یہی حنابلہ کے قول ہے. بظاہر امام بخاری بھی اسی کے قائل معلوم ہوتے ہیں. والغیب عند اللہ. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا جابر بن قاسم حدثنا عبد الرحمن بن عامر بن عبد السوء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نقول قد جاءكم ابو اسناد من الصلاه البيضاء قال فوقع انه فزقه بحسان فمات اينه ما كان عليكم بجنائين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى عن عبيد بن عبد الرحمن بن السلام اگر کوئی ڈھانکے تمہارے گھر میں اور تم نے اجازت نہیں دی اور کسی کنکری سے تم نے اس کو مارا اور آپ کو کھو دیا تو تم کو کوئی گناہ نہیں چاہیے. سب جگہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کو مارنے کے لیے ایک کو سیکھا کیا اور تشدد کا مضبوط کھانا چاہیے. اگر کوئی اجتحان میں مر جائے قتل ہو جائے تو اس کی دیکھ کا کیا ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت یہی امام مالک کا مسئلہ. حنفیہ اور امام احمد کہتے ہیں بیت المال کو. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس پر چاہے دار اور قرض اور قسم کھا لیجیے اس کو مختلف ہو جائے. امام بخاری نے جو مسئلہ اختیار کیا ہے اس کی دلیل نے پیش کیا کہ جب حذیفہ کا انتقال ہو گیا جب حذیفہ کے والد جنگ میں شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی دیر نہیں بیمار اور جہاں جان کر کوئی جو لوگ دیش کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بال سنگر روایات نوار کیا کہ حضور نے دیش کے اندر راجا کیا تھا. ابھی اس کا ہزاروں کتاب القنن میں زہری کے مسلسل روائے اور سردار نے اپنی مسند میں اکرما سے ایک مسلسل روائے نقل کی ہو بھی دیر تک اخرا. لیکن حضرت حذیفہ نے قبول نہیں کیا. مسلمانوں کے لیے اپنے والد کے لیے اجتماع کرنا دیا. اگر کسی آدمی نے غلطی سے اپنی آدمی کو قتل کر دیا ہے اپنی بندوق اپنی ہی جگہ گئی تو اس صورت میں نور علما فرماتی اس کی کوئی دیر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی دیر ثابت ہوگی. بیت المال میں امام بخاری رضوان اللہ علیہ جو نور کی موافقت کی ہے دنیا میں اس کا پیش کیا کہ عامر کی تلوار سے تمہیں کو جب گئی ہے اسی سے ان کی موت دے گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دور کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس بات کی بنی اگر کوئی اپنے بھی ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اس پر بھی ایک واجب نہیں ہوگی. یہ قتل امجن کو پانی بھول کر ہوا اللہ کے راستے میں ہوا کی بنیادوں پر ہوا پھر اس سے بڑھ کر کون سا قتل ہو سکتا ہے اگر کسی شخص نے کسی کو دانت کاٹ اور آپ دانت کاٹنے والے کو سنایا سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تو ایسی صورت میں آپ کے ہی زمان ہوگا یا ماں کو ہمیں پر جاتی ہم دنوں زمان نہیں ہوگا تمام مالک کہتے ہیں زمان سنواد ہوگا یہ نظم سے اور امام بخاری اور یہ سرائی کی جیسے چبا لیتا ہے کسی کو نہ تو جرم سے ہوتا ہے تو پبلی اتار لیتا ہے قصاص کیا جائے گا ان یعاقب کا تعلق اصحابہ سے تھے اور اسی کے ساتھ تو ذکر فرمایا ہے اور اسی مراد خلاصہ یہ ہے کہ حسابت کرنے کی نفسی ہوتی ہے تو قیمہ دونوں محفوظ ہوتی ہے. اگر قیمہ دونوں محفوظ ہو تو احفاظ ہوتا ہے, قیمہ قیمت سے ہو تو احساس سے نفس ہوتا ہے. امام بخاری نے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کو فرمایا, جمہور علماء کو فرماتے ہیں جس دن لوگوں نے مقتول کے قتل میں شرکت کی تو سب کو قتل کیا جائے گا. ابن زبیر کہتے ہیں ایک کو قتل کیا جائے گا باقی سے دن کرو اس کو باقی سے دیکھ لی جائے گی. ربیعہ ابن مجھے داؤد احمد کی روایتیں فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا صرف دیکھ والی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے احساس کے قائل ہیں, لیکن لفظ اللہ پر انہوں نے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ علم کہ جو لوگ قتل یا عیدہ میں آمدن شریک ہوئے انہیں کو سزا دی جائے گی یا قصاص دیا جائے گا یا ان سے قصاص لیا جائے گا, اور جن کی طرف سے عمدن شرکت نہیں ہوئی ہے ان کو نہ سزا ہوگی نہ قصاص نہ ان سے قصاص لیا جائے گا. اسی لیے تو ابھی کا اثر لو علی تو ان کما تعمت کو کما تعمت کما لپتا کو کما ذکر فرمایا ہے. وقال المتعرف عن الشعبية رجلين شهدان رجلين أنه سرق فقطعوا عليه ثم جاء بآخر قال أفتان فأبطل شهادة ثم واقف بدية الأول وقال له عنك أنكما تعمدتما لا تتعبدما. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله وقال لي ثم شهر من حدثنا يدين وبين قولي الإسناد قال أبو عبد الله اس لڑکے کا نام حسین تھا اور اس کو مل کر میں اس کے دوست نے اس کے غلام قتل کیا. جب راز کھولا حضرت عمر کو بات معلوم فرمایا کریں گے سنا شریف ہو سے تو میں سر کو قتل کر دیتا. اسے معلوم ہوا ایک شخص کے قتل میں جتنے بھی شریف ہوں گے قتل کیے جائیں گے. وقال عمر بن حجر لنا نبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله وقال أبو بكر قتلوا صبيا أربعة توتان بعض جاننے والا چلیے. وقال ابو بکر وابن الزبیر وعلی بن عبید بن مغفل من لقمت وقال قصاص لیا ابو بکر بن زبیر علی اور سوید بن مقرن نے تماچے سے یعنی تماچا مارنے پر تماچا مارنے کا حکم دیا. لقمہ میں امام احمد کے یہاں سے قصاص ہے اور ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کے قصاص میں صاحب معتصر نے امام مالک سے قصاص مطلب کر دیا, یہ غلط ہے یا کوئی مالک کی غیر مشہور روایت ہے. اور شیخ خلیل مالکی نے لکھا ہے کہ لقمہ میں قصاص نہیں ہے. وقال عمر من زرد من زربة الدلت بالدلت زربة بالدلت دي وقال علي من سرقة أصواب علي مولانا عبد الرحمن صاحب تماشي تب تماشا مروایا کوئی تعلیم گھر گیا حکیموں کسی حکیم نے کسی تعلیم کو مار دیا تھپڑ. حضرت کا دور تھا بہت روب تھا سلام بھیجا اس کے گھر کہ بھیجو سلام. اب وہ آیا کہ بیٹھ کے حضرت متعلق سے فرمایا جیسے جس کو تھپڑ مارا ایسے اس کو مارا, اس نے رسیو کر دیا. بس پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ طلبا کو کوئی کچھ کرتا ہے, لیکن طلبا بھی ایسے تھے کہ حضرت جیسے فرماتے تو ویسے کرتے. یہ بات نہیں آپ لوگوں جیسے تو طلبا ہی کچھ ہو. ایک پشاوری کا جوتا چوری گیا, اس نے حضرت سے شکایت. حضرت نے فرمایا پورے شہر میں ڈھونڈو کہیں ہوگا. یہ سب لڑکے پورے شہر میں گھوم پڑے اور اسٹیشن پر سے چور کو پکڑ لائے. حضرت نے فرمایا اس کو مارو. بس پشاور نے اس کو مارا. اس کے بعد سے مدرسے دار طلبا میں کبھی کوئی طلبا کا چپل نہیں چراتے تھا. کیوں حضرت کا زمانہ تھا, سب سمجھتے تھے کہ یہ دبا روڑے گھومیں گے اور پکڑ لائیں گے تو ماریں گے. آیا نہیں مولانا عبدالرحمان کامل پوری رحمت اللہ علیہ کا قصہ. حضرت کے تقوی اور تقدس اور بزرگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت کا منہ ہمیشہ ڈھکا ہوتا تھا, نہ کسی کو دیکھتے تھے نہ حضرت کا منہ کوئی دیکھتا تھا. حضرت تو لیگی تھے. ایک صاحب پکے کانگریسی تو مجھ سے خود کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اختیار تھا لیکن لوگ حضرت کو فرشتہ کہتے تھے. حضرت کو کوئی کچھ نہیں کہتا کہاں سے بات کر. وقت سے شرائن سعودی و خمشین, شرائن کوڑے کی مار سے اور گھروں سے تو ساتھ لیا. کسی نے کسی کو ایسے کر دیا, فرما کہ تو بھی ایسے کر دے. بخاری اس کو قصاص کہہ رہے ہیں. تعظیم بھی تو ہو سکتی ہے, ایک آدمی نے کسی کو ایسے کیا خراش لگی اور کسی کا ناخون جا پانی ہو اور کچھ اور حرکت کر دے تو کیا ہوگا. ہمارے زمانے میں تعظیم تھے تو وہ اپنی قوت دکھانے کے لیے دیوار پر ایسے ناخون مارا کرتے تھے زور سے. اگر ہم مارے تو ہمارے ناخون سب پڑ جائیں تو ممکن نہیں. ہر ایک کی قوت الگ ہوتی ہے. بخاری ہوں بھائی میں کرتا ہوں, کسی بات پہ آسانی سے مجھ کو اعتراض نظر نہیں آتا. جہاں مجبور ہو جاتا ہوں نقل کے دلائل سے وہاں اعتراض کر دیتا ہوں. جی نہیں ایمان کا اتنا اعتقاد ہے جی ہوں کہ ان پر اعتراض کر ان کا جی ہوں. قسامت کی پانچ بحث. نمبر ایک, اس کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ باب قسامت کی جاہلیہ ہاشکا. ایک قریشی کو کسی ایک ہاشمی کو کسی قریشی نے اپنے عزیز رکھا ہے. ایک ہاشمی نے ایک دوسرے ہاشمی نے اس ہاشمی سے کہا مجھے ایک ایک رسی کی ضرورت ہے اپنے اونٹوں کی رسیوں میں سے ایک رسی دے دے, اس نے دے دی. مالک کو معلوم ہوا تو اس ہاشی نے تو لاٹھی ماری, جس کے صدمے سے اس کی موت ہوئی. مرنے سے پہلے اس نے پیمانے سے کر دیا, علی ابن ابی طالب کو اطلاع کر دینا, ابو طالب کو اطلاع کر دینا کہ اس قریشی نے مجھ کو ایک رسی کی وجہ سے جان سے مار دیا. ابو طالب نے اس کے گھر والوں سے جا کر فرمایا, یا تو تم سو اونٹ دو یا تمہارے پچاس آدمی قسمیں کھائیں اور ہم تم کو قتل, تمہارے آدمی کو قتل کر دیں گے. نمبر دو, قسامت کی لغوی حقیقت, لغوی قسامت قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس قوم پر بھی بولا جاتا ہے جو قسمیں کھاتی قسامت کے وقت. ابو منصور ازہری نے لکھتا ہے کہ قسامت اس میں مصدر ہے اور اس کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہوتا ہے جو قسم کھاتی. نمبر تین, اس میں اختلاف ہے کہ قسامت اب مشروع ہے. سالم ابن عبداللہ ابن عمر, سلیمان ابن عصار, ابو قلابہ, قتادہ ابن دیانہ وغیرہ قسامت کا انکار کرتے ہیں. قاضی ریاض نے اختلاف ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اسی کے قائل ہیں اور یہی عمر بن عبدالعزیز کی ایک روایت. امام بخاری سے نقل کی ہے, وہی علامہ ابن منیر امام نووی ایمانی اور بہت سے شعراء نے ذکر کی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری اگر قسامت کی منکر ہوتے تو کتاب الدیار میں باب القسامت کے منعقد کرتے. امام بخاری قسامت کے قائل ہیں, پھر میں نے دیکھا تو قاضی ابو بکر ابن عربی المالکی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قسامت کے دو بنیادی مسائل امام بخاری جو مرد مخالف ہیں, ایک تو قسامت میں قتل عمد کے دعوے پر احساس ہوگا یا نہیں, بخاری انکار کرتے ہیں, آگے آ رہا ہے. دوسرے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسامت میں فدیۃ الایمان بالمدعین کے قائل ہیں اور جمہور قائل ہیں. اسی لیے امام بخاری نے سعد بن عبیدہ کے طریق کی روایت ذکر کی جس میں ابتداء الایمان بالمدعا علیہم کا ذکر ہے, بالمدعین کا ذکر نہیں ہے. اور یحیی بن سعید انصاری کے طریق سے جو روایت کی جس میں تبدیۃ الایمان بالمدعین کا ذکر تھا وہ یہاں ذکر نہیں فرمائی, اس کو پہلے کتاب الادب میں درج کر آئے. اور یہ بات معروف ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر کوئی حدیث صحیح ہو لیکن وہ ان کی رائے پر معمول بہار نہ ہو تو وہ اس کو کتاب میں تو درج کرتے ہیں، جیسے اشتراک کی حد کی رواج کتاب میں کام ملا ہے، لیکن اس کے موضع مناسب میں درج نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر بھی دعوی قسامت میں انہوں نے یہ نسائی انصاری کی والی روایت جس میں ابتداء الیمین بن مدعین کا ذکر ہے یہاں درج نہیں کرنائی۔ ان دو مسئلوں میں بخاری نے چونکہ جمہور کی مخالفت کی اور یہ سعید انصاری کی حدیث پیش نہیں فرمائی، اس لیے جو لوگ اس کے قائل تھے وہ سمجھ گئے تھے بخاری قسامت کے منکر۔ کوئی اور اس طرح کی بات کہتا تو تعجب نہ ہوتا، قاضی ریاض جیسے انسان سے تعجب ہوتا، وہ تو بڑے زبردست ناقد اور انتہائی فہیم انسان، لیکن بہرحال انسان پھر انسان ہے اور اس کو سب انسان لگا رکھتا ہے۔ نمبر چار، قسامت کی صورت کیا ہوگی؟ حنفیہ فرماتے ہیں اگر قاتل معلوم ہے تو اس کا حکم بھی معلوم، قتل عمد میں قصاص آئے گا، قتل خطا میں دیت آئے گی، اور البیہ تو علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ کے قاعدے پر عمل کیا جائے گا، اور اگر قاتل معلوم نہیں ہے تو جس محلے میں مقتول ملا وہاں کے لوگوں سے 50 قسمیں لگائیں گے، تو 50 آدمی وہاں بڑے الگ الگ قسم کھائے گا، اور اگر 50 کا عدد نہ پورا ہو تو قسم مقرر کی جائے گی حتیٰ کہ اگر پورا ہو جائے، اور وہ جس وقت قسم کھائیں گے کہیں گے واللہ ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، اگر قسم کھا لیں گے تو سات سے بری ہو جائیں گے، صرف دیت واجب ہوگی، اور اگر قسم سے انکار کرتے ہیں تو ان کو محبوس کیا جائے گا، یا تو قسم کھائیں یا اعتراض کریں۔ قسم کھا لیں گے تو بری ہو جائیں گے، اعتراض کر لیں گے تو جس چیز کا اقرار کریں گے وہ چیز ان کے لیے لازم ہو جائے گی۔ بہرحال قسم کھا لینے سے ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قصاص سے بچ جائیں گے، حد سے دیر بہرحال واجب ہوگی۔ حضرات میں سلاسا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعا علیہم سے کوئی لوس نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، تو اس کا حال عام دعاوی کا ہے۔ البیہ کو علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ پر عمل کیا جائے گا، اور اگر لوس ہے، شکوک و شبہات ہیں، تو ایسی صورت میں قسامت آئے گی اور مدعین سے کہا جائے گا آپ لوگ 50 قسمیں کھائیں، اگر قسم کھا لیں گے تو ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ پھر امام مالک، امام شافعی فی الحدیث، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، داؤد ظاہری، ابو زرعہ دمشقی، فرماتے ہیں اگر قتل عمد کا دعویٰ ہے تو قصاص واجب ہوگا، اور اگر قتل خطا کا دعویٰ ہے تو دیت واجب ہوگی۔ امام شافعی کا قول قدیم یہی، لیکن وہ اپنے قول جدید میں ارشاد فرماتے ہیں صاف قتل عمد کا دعویٰ ہو یا قتل خطا، ہر حال دیت واجب ہوگی۔ اور اگر مدعین قسم کھانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے، اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو بری ہو جائیں گے۔ نہ قصاص واجب ہوگا نہ دیر۔ امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ دیر بہرحال واجب ہوگی، اور اگر قسم نہیں کھاتے تو پھر اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے امام احمد کی کہ ان کو حبس نہیں کیا جائے گا اور دیر بیت المال سے لی جائے گی۔ دوسری روایت جو ان کے اصحاب کے ہیں زیادہ ایسا ہے یہ کہ خود انہی لوگوں سے یعنی اہل محلہ سے دیر وصول کی جائے گی، اور تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو محبوس کیا جائے گا، یا اقرار کریں یا قسم کھائیں اور یا انہیں بڑے بڑے مر جائیں۔ یہی امام احمد بن حنبل، یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور نمبر پانچ قسامت کا منجب کیا، اس کا اثر کیا ہوگا۔ ابھی جو تفصیل بیان کی گئی اس سے خود معلوم ہو چکا اس کا منجب کیا ہے۔ امام مالک، امام شافعی فی القدیم، احمد، اسحاق، داؤد، ابو ثور، ابو زرع دمشقی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو ثور، ابو زرع دمشقی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں اگر قتل عمد کا دعویٰ ہے تو قصاص واجب ہوگا، اور اگر قتل خطا کا دعویٰ ہے تو دیت واجب ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں ہر حال میں دیت واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جیسا باب کے مندرجات سے سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ قسامت میں پہلے مدعین سے بینہ کا مطالبہ ہوگا، اگر وہ بینہ نہیں پیش کر سکتے تو مدعا علیہم سے پسندی جائے گی، اور قصاص واجب نہیں ہوگا، دیت واجب ہوگی۔ چلیے پڑھیے۔ امام بخاری نے اس کو لا کے بتا دیا، حضور نے فائدہ لیا، بیان کر دیا، مکڑی سے گواہ دیے جائیں گے، مدعا علیہ سے قسم دی جائے گی، تو پھر یعنی قسامت کا معاملہ اس سے الگ سے ہو سکتا ہے۔ سلیم وہ پارے اشکال ہوتا ہے کہ قسامت ایک مستقل چیز ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس کا زیادہ تعلق ہو، امام بخاری اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور بد یہ ہے کہ قسامت کے بعد میں جو ہے اسی نقل کی جاتی ہیں وہ متخالف ہیں، باز کو البین کو المدعی والجمیع المدعی علی الشاہدہ قولین کے مطابق ہیں اور بعض اس کے خلاف امام بخاری کہتے ہیں جو قاعدے کے مطابق ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، یعنی سعد ابن عبیدہ کی آنے والی روایت، اور جو قاعدے کے خلاف ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، یعنی ہے نسائی انصاری کی وہ حدیث جو کتاب الادب میں آ چکی ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ سزا کر بتا دیا کہ قسامت میں قصاص نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسامت میں قصاص نہیں دیا جی. اگر جو ہے مدعین بینہ پیش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ محض قسم کھانے کی وجہ سے کسی کی جان مبام نہیں ہوگی. چلیے سعید ابن عبید بشیر بن نصار امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سعید ابن عبید کی اس طریق کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو اپنی کتاب میں باب القسامت میں درج کر رہے ہیں. لیکن عام محدثین اس کو وہم تصور کرتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التمیز میں اس کی تصریح فرمائی اور اس کو صحیح نہیں مانتے، مگر بخاری بہرحال مسلم سے عالم ہے. یہ ابن سعید انصاری کی طریق کو سامنے رکھ کر سعد ابن عبید کی طریق پر کلام کرنا یہ معنی ہے جو دوسرے اصول شریعت سعد ابن عبید کی روایت کی تعریف کرتے ہیں. چلے حضور نے فرمایا تم قاتل کے متعلق بینہ پیش کرو، اس سے معلوم ہوا قسامت کی شکل میں بھی بینہ کا مطالبہ ہوگا. حضور نے اس پر فرمایا اگر تم بینہ نہیں پیش کرتے ہو تو وہ قسم کھائیں گے. سعد ابن عبید کا یہ طریق شاہدات اور یہ نہیں کہ قاعدے کے بالکل مطابق ہے، اسی لیے بخاری نے اس کو تیار کرنا چاہیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں کہ سعد ابن عبید اس قول میں مقترب ہیں، یہ ابن سعید کی روایت میں تصریح ہے فوضا ہوئی، لیکن کوئی بات تھی اگر دو راویوں میں اختلاف ہو گیا تو ایک کی روایت سے دوسرے کی روایت کو رکھ کر دیں گے تو کیا ماننا ہے، اور یہاں کی کوئی ایسا اختلاف نہیں جس کو دور نہ کیا جا سکتا ہو. ہو سکتا ہے اونٹ کو سنکات کی ہوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کو اپنی طرف سے خریدا ہو یا ادھار لیا ہو، یا بعض علماء کی رائے پر مستحقین محل صدقہ ہوں اس لیے ان کو صدقہ کی نہیں قسامت میں دے دیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صدقات کے ہوں بیت المال کے ملک ہوں، اور بیت المال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا، اس لیے آپ نے اس میں سے قسامت کا قیمت ادا کیے اور اس کی نسبت آپ کی طرف سے دی گئی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ نے قسامت کے اونٹوں کو یہودیوں کے ذمہ ضروری کر دیا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تنصیب کر دی, کچھ خود ادا کیا اور کچھ یہودیوں نے ادا کیا. جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام قسامت کی ذمہ داری یہود پر رکھی, اس لیے کہ انہیں کے یہاں قتل کا تحقق ہوا تھا, قتل پایا گیا تھا. لیکن آپ جانتے تھے کہ یہودی ادا کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے آپ نے قسامت کو تقسیم کر دیا اور یہودیوں کے ان میں آدھا کر دیا اور خود اپنی طرف سے آدھا ادا کیا. جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ حضور پر سارا بار نہیں پڑا, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی تاریخ ختم ہو گئی. سیل یعنی مجلس عام کی چلیے تم آج بدل پکار مراد خلفائے بنو امیہ مروان نہیں ہے. چلیے ابن عبدالعزیز نے خاص طور سے ابو طلحہ سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو. چلیے رسول اجناب لشکروں کے سپہ سالار, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں شام کے چار حصے کر دیے تھے اور ہر حصے کا الگ الگ سالار مقرر کر دیا تھا. فلسطین کا سالار الگ, دمشق کا الگ, حمص کا الگ, قلنسرین کا الگ. اور سب سے بڑے سردار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چلیے. اگر پچاس آدمی ایک گواہی ہیں کہ دمشق میں غلام حسن شخص نے زنا کیا اور بغیر دیکھا ہے نہیں, تو کیا آپ کی شہادت کی بنیاد پر اس کو رجوع کر دیں گے؟ چلیے. فرض کرو ہنس میں پچاس آدمی کسی شخص پر سرپا کی شہادت دیں اور دیکھا ہے نہیں, تو کیا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دونوں جواب میں جا کر دیا, اس لیے کہ بغیر دیکھی شہادت کے اعتبار کیا ہے. قل کفو اللہ بما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا قط الا فی ثلاث خصال. ابو قلابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف کسی کو تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں قتل کیا. چلیے. رجل تم نفس انسان کا اپنا گناہ. چلیے. مراد جریرہ سے کسی کو قتل کر دینا. چلیے. یعنی یا تو کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے جواب میں قتل ہوا, یا کسی شخص نے محسن ہو کر زنا کر لیا تو رجوع کیا گیا, یا کوئی مرتد ہو گیا تو ارتداد پر قتل ہوا. چلیے. لے سفد حدث انس. چلیے. سین کے فتحہ اور را کے فتحہ کے ساتھ مصدر اور باغ کہتے ہیں, یہ سارق کی جمع ہے. اور اگر یہ سریق ہو بے فتح سین و کسر را, یہ سرقہ کے معنی ہے. مراد یہاں سرقہ سے بڑا سرقہ ڈاکہ ہے. اور ان لوگوں نے اور امین کے قصے کی طرف اشارہ کیا. چلیے. کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اور انیم کا قصہ ان تینوں قسموں سے خارج کوئی چوتھی قسم ہے, یہ بات نہیں, میں اس سے واقف ہوں, مجھ سے ہی حضرت انس نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. چلیے.